Dağa sığınırım. Beni sudan kurtarır, dedi. Nuh, bugün Allah'ın emrinden, onu merhamet ettikleri dışında kurtulacak yoktur, dedi. Aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu.